ayrılır, ben çirkin harcımıyım, elleri kınamalı. Vay sürmeli sürmeli, ben bilmem ayrılır, severken sevdirmeli, elleri kınamalı. Vay sürmeli sürmeli, ben bilmem ayrılır, severken sevdirmeli, elleri kınamalı. Kendisi gelsin demiş, elleri kınalı. Vay sürmeli sürmeli, ben bilmem ayrılıyorum, severken sevdirmeli, elleri kınalı. Vay sürmeli sürmeli, ben bilmem ayrılıyorum, severken sevdirmeli, elleri kınalı.